گران محترم اوریدونکو د مولانا امداد الحق صاحب د درس قرآن د اصول دا یک نمبر 61 چې په مقام شوکلی کې محله غلام خیل جامع مسجد کې په 3/9/2006 کې شوې ده. د دې د ملاویدو پته یا ساتي اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر 6 شفی مارکیٹ میسکول گراؤنڈ جہانگیرا روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 ٹیلی فون نمبر 221-790 انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی نحمد من تفرد بالقدم وكل ما سواه مسبوق بالعدم لا شريك له في الخلق والتدبير ولا اختيار لأحد في ملكه من النقير والقطمير والصلاة والسلام على مبين القرآن الذي دحض الشرك والبدعة وقلع أصولهما بالسيف والبيان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد د قرآن کریم د شروع کې دونه مخکې آداب د قرآن کریم بیانو ځکه چې دا د الله کلام دی نو څنګه چې د الله ادب د هر مسلمان په زړه کې دی نا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چھ سوک دا قرآن ادب کی اکرام احترام والا معاملہ دا قرآن سرکوی نا دا انسان چھ دے دا دا دا اللہ سرمین دا او دا اللہ یہ ادب کو مون چھ کل قرآن کریمم گورو نا دا ادب تعلیم را ترا کی انت ارحم الراحمین ارحمنی پدے باندے انت ارحم الراحمین دا ادب تقاضا دا امام غزالی رحمہ اللہ احیاء العلوم کی لکلی دی دا عیسیٰ علیہ السلام نے یو تپوس چوے دے انت قلت للناس تا خلق و تدا خبر کڑی دا فجواب کی عیسیٰ علیہ السلام دا ندی ویلی ما قلتو ما ندی ویلی بلکہ دا ادب پا لین راغے ان کنت قلتہ فقد علمتہ کما ویلین اللہ تا تخو پترا گویا ادب بنیادی سیز دے الدین کلہ ادب او قرآن دین دے او دین قرآن دے نو دا قرآن ادب او احترام دا وڈیر پکاری دا قرآن کریم آداب دیر علماء کرامو پخپل کتابونو کے بیان کڑی دی وسم یو جواندے عربی عالم دے مدینہ منورہ کے اوسی دیر قابل ابو بکر جزائری داغ کتاب دے منہاج المسلم پائے کے دا قرآن کریم آداب تفصیلن بیان کری دی امام سیوطی رحمت اللہ علیہ اتقان کے دا قرآن آداب تفصیلن بیان کری دی تفسیر جمل چھر جلالین شرح را دا قرآن کریم آداب یہ تفصیلاً بیان کری دی تفسیر قرطبی فمقدمہ کے دا قرآن کریم آداب تفصیلاً بیان کری دی بغیر دا ادب نہ دا قرآن کریم زدکڑا بغیر دا انابت نہ دا قرآن کریم زدکڑا دا فائدہ نہ ورکوی منهاج المسلم چکم دا ابو بکر جزائری کتاب دے، دا کتاب شائع کر دے دار القطب السلفیہ دا قاہرے، پارے آداب کے اول ادب اغدا ذکر کی چھ قرآن کریم با پا اکمل حالت سرا توائے، اکمل حالت مطلب دا چھ مکمل طہارت بئی، او دس بری کڑی رستو نہم ادب کے بوسو آئے انشاءاللہ داغے لگ وضاحت، او حت الوسع کمانع نوین قبلے طرف تمخ، او پا ناس تک ادب، دا د ناس تے ادب مرا روان دے یو لسم نمبر ادب کے، دویم ادب دا قرآن دا دے چھ تلاوت کے و تلوار نکے، ترتیل سرب قرآن کریم وے پا دم دم چھ سڑے پہ پوئی گی، ورتل القرآن ترتیلا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس، دریم ادب دارے دا تلاوت پا وقت کے با خشوع ہوئی، عاجزی با ہوئی، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، او خزن او غم بخکارکے کجڑا در زین خلا او کندر زین دا جڑا شکل بجوڑے، مزاج صدیقی غواڑی قرآن، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارک امام بخاری ہوئی، وکان رجلا بکا لا یملک عینیہ اذا قرأ القرآن، چکل و قرآن لست لکے دو نو پسترگو بے کنٹرول نو جڑل بے، زمونگ نبی خپل جڑو بھی دیچے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطا قرآن ویلے دی، او حکمم دے متفقن علیہ روایت تے نبی علیہ السلام و سلام فرمائی چھے قرآن کلتاسو وائے نو کوشش کوئے دخپل آواز لگ دخیستکولو، دے بخاری روایت تے ابو داود کے مشتا، او پا بعض روایاتو کی داتی امراضی چھے قرآن چھے کلوائے نجاڑے کجڑا ندرزی نجڑغونی شکل جوڑاوئے، قرآن کریم دا قرآن والو چکم صفات ذکر کری دی نیو صفت پکی دار یبکون، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعُ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ، بکبر وڑاو خندا دار قرآن کریم دا آداب و خلاف تھا، پارے آداب کے یو ادب دارے چھے پتدبر سرا او پسوچ او فکر سرا با قرآن کریم وے، ذکر قرآن کریم چھے پتدبر سرا او نویلشی نددے فیدہ نشتا، ابن قیم رحمہ اللہ دیر مخ کے شکایت کرو، وَخَوَاسُهُمْ لَمْ يَقْرَؤُوهُ تَدَبُّرًا بَلْ لِتَبَرُّكِ لَا لِفَهْمِ مَانِي، چھے کم خواس تھی نائی قرآن پتدبر سرا نلولی، تبرک دا پارے کو لولی خواس یادی عوام پریرا، چکم خواس تھی آئی قرآن پا تدبر سر نلولی بلکہ صرف تبرک لے ہوئی، دے لینے ہوئی چیزو دا دے پا معنا باندے زان پوکم، ورسر با استحزار قلب ہوئی، قلبن او قالبن قرآن طرف تب توجہ ہوئی، دا قرآن نا فیدہ غصو کا غستیشی چی دا اگر روح ہم قرآنی علوم طرف تا متوجی، ان فی ذالک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید، کفرس کا ناس ام دل تیو طالب علم او سوچے بلخوائی ناغر قرآن کریم کم علوم دی اغنشی حاصل اولے، دا تلاوت پا وقت کے دا درس و تدریس پا وقت کے با غافل نی بے پرواہ بنی، او زان کے با دا قرآن والو دا صفات و دا پیدا کولو کوشش کی، قرآن والا صحیح روایت کے راضی اہل اللہ دی، اہل اللہ چکم صفات لری داغ صفات و بدے فزان کے پیدا کولو کوشش کی. اللہ قرآن کے ذکر کی فی صحف مکرمتن مرفوعتن متحرتن بے ایدی سفرتن کرام بررا. حافظ ابن کثیر اگر ذکر کری لغیت پر تشریح کے چدار قرآن والو ہم صفات تھی چاہی بدان کے دا صفتوں نے پیدا کی اور داغی غنت کے بدے چلی گی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چکم دا قرآن کریم قاری دے عالم دے ناغب اشپرونی خلق بودی دے بر قرآن کریم علوم گوری او دے با دا غرمے تند برداشت کی تکلیف برداشت کی او کا خلق نور پابسو کے لگی آئی مجلسوں نے جوکڑی نہ زدہ بر نور و فضول و مجلسوں سرکار نی صرف او صرف دا قرآن سر بدد مشغلی. محمد ابن کعب رحمہ اللہ اغا فرمائی منگ بچ کل دا قرآن عالم تا قتل دا قرآن قاری تا بون قتل ناغ با منگ پر رنگ پی جندو رنگ بے زیڑو زک بے رنگ زیڑو چے اغا با طول شپا قرآنی علوم مطالعہ کرو تحجد بے کول شپا بے رونوالا نداغے اغا نخبا دا دا پا مخ باندے امخ کارا کیرا. دا آغا آدابو چے ابو بکر جزائری خپل کتاب منہاج المسلم کے ذکر کری دی، ساغا آداب دی چے تفسیر قرطبی مقدمہ کے ذکر کری دی اور تفسیر جمل الفتوحات الالہیہ دا آغے تذکرہ کری دا. پائے کے سنگ چے مونگا اجمالاً مخ کے ہوئے قرآن لچ سوک لاس ووڑی فیاد و تلاوتنا چھ لاس ووڑی ناغب او دس کی ذکر قرآن کریم یو آیت تے پائے کے دا سے راضی لا یمسوہ الا المطہرون. اگر چھ دا آیت معانی نورمشتا پو جمہور یہ دا مانا ذکر کی چھ کم پاکوی نو قرآن کریم لب لاس ووڑی. او شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ خپل فتاوہ کے پنہم جل کے یولسم صفحہ باندے داری کلی دی چھ قرآن دا یو خصوصیت لری چھ لاس والا سوک ووڑی نا اغب او دس کڑی وی او بیاوی دا دا صحابے کرام نہ ثابت خبر ادا او بیر صحابے کرام نمونم ذکر کری دی او آخر کی ہوئی دا دا جماہیر و سلف و خلف و قول لے جمہور علماء سلفیہ او خلفیہ داغی دا ٹول و پدے باندے اتفاق دے بیا اور پسیر کی الفقہاء الاربعہ دا د سلور واڑو ائمہ مجتہدین و فقہا و قول لے چھ کل قرآن راخ لے نہ او دس بکے اوی دا د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د سنت نہ ثابت خبر ادا. دا تحقیق غلط تے چھ قرآن کریم لب او دسا لاس ووڑل شی اسی تلاوت کو لے شکو چھ لاس ووڑے د جمہور و قول دار یو پکے یو کس دوا اغن یادو خود سلف و قول لارے دے جمہور و د فقہا اربعو قول لارے دے صحابو نہ ثابت را او د نبی دے سنت نہ ثابت را چھ لاس کل قرآن لوڑے نہ او دس بری کڑی. پاگے آداب کے یو ادب دار چھ کل او دس کے نہ پاگے او دس کے بت مسواک کے چھ کم او دس نہ رستو تو قرآن راکھ لے او قرآن وے نہ پائے کے بتا مسواک اغکڑی. دا خو بنی چھ دا قرآن دا ویلو پا وقت کے او دا زدکولو پا وقت کے دا نسوار چونڈے اگے تا منگا مباح وایو اسی عام خود قرآن دا ادب خلاف تے چھ سوک و تا حرام ہوئی نئی چونڈے چولی چھ دا احناف و مسلک گورے فتاوا دارالعلوم دیوبند زمو نور علماء اغي وی چې دا مباح دي خو بیا هم د قران په وخت کې چې دغه نسوار چونډې نه خله بری مخ کې صفا کړی مسواک بری کړی اگر چې حدیث خو نه ده لیکن د یزید بن ابي مالک قول له دا حدیث نه رخو د یو عالم قول له غوي ان افواهکم طرق للقران فتوهروها خلا الله دل در کړی دا جب الله دل در کړی دا چې په دې و قران روزي نو تاسو دا خپل خله صفا ساته اگر چې دې سره مغه حق نه ادا کیږي هزار بار بشویم دهن بمشک و گلاب هنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است که زر ظلمی داخلو پا مشک و پا گلاب و باندې صفا کړه مشک خلق لگیو مو اسو کی خوریو مو چر چا سمیی او گلاب پا دے ما داخلو صفا کړلا نو بیام که دستا نوم غست اخلما نو دا کمال بے ادبی دا تش بے ادبی نا دیر بے ادبی دا خسو گزارا بوشی چه پائے که کم اودس کے نو د مسواک احتمام پکے کے ناس تورلا دا سے پکار دا چه بے ضرورت اب تکیہ نہ لگے دا قرآن او دا حدیث دا دوارو ادب دارے آغا مشہور روایت کے چرازی حجتیت حدیث کے چکم پیش کی گی چه اوتن بے پخیٹا بانے بموڑی او اغا با ناس تی فی اریکتی ہی یا علا اریکتی ہی پا کرسے باندے دڑ بے لگولی دار قرآن دا آدابون خلاف خبر دا او کل چی یوتن لا باسے ورش علامہ شامی لکلی دی زمون نبی لا باسے نورتلا یوزے لکلی دی چی اس نبی یو نبی لا نورتلا زکر دا سستے دا تکاسل دا تساہل دا تغافل او دا خوب دا راتلو نخی دی او انبیاء دا دینا منزہ ہو او نبی فرمائی کہ یو تن منس کی او داشے و تراغے فلیکزم مستطاع پکار داری چی خلو بند ساتی نو چی دا قرآن دا درس پا وقت کے ام باسے راشی نو پا خلو باندے لاس کے خودل زکاة تصاوب من الشیطان او پاگے آدابو کی یو ادب دارے چے قرآن کریم کلا شورو کے نو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بوے او زکا بوے چے آخوا دا شیطان زور دے او دا شیطان زور زکا دے چے شیطان تا پتر چے قرآن تا کین آستن دمان اخلاص شو وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّزْ لَهُ شَيْطَانًا اِسْتَحْوَدَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَانْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ نُزِكَ مَسَلَ دَارَ چِ اِذَا قَرَأَتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ نَا اول کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لستلی دا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دا قرآن سر خاص خبر دا او د تلاوت نه علاوه نور کارونه چې شروع کې نه پاغه کې بسم الله الرحمن الرحیم ویل پکار دی پائے کې تعوذ دا مسنون عمل نه دی. معارف القرآن کې مفتی محمد شفیع رحم الله د عالمگیری په حواله سره دا مسله هغه ذکر کړی دا او بیا چې کل تو اعوذ باللہ وے نو پائے کہ غر دارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وکان جماعت من السلف یزیدون السمیع العلیم. امام سیوطی لکلی دیئے اتقان کے چد سلف یو جماعت دا سے ہو چاہی بدا سے وے اعوذ باللہ السمیع العلیم اغیتا ناجائز نو آئیو ٹک دیا گا خو لیکن وصفت المختار آغوی غر قول دارے چی دا سے ہوئے چی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم او دا قرآن کریم چی کل تلاوت شروع کے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سرا بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل دا ہم پکار دی بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلو کی ٹک دا تفسیر مظہری سورت مزمل کے باس کڑے رہے خو لیکن چ قرآن شروع کے اعوذ باللہ ہوئے نہ بسم اللہ چی دے ہوئے نہ دا غور کار دے کدے او نوے نو گناہ نشتا خو غور کار دارے چی بسم اللہ ہوئے او دا پزیر دے چی دے رہے والے ورکن یو والا بورکو احسن الکلام اقرأ بسم ربک الذی خلق دغه صورت په تشریح کې لیکلی دی افتتاح د قراءت په بسم الله الرحمن الرحیم سره پکار دا نو چې اعوذ بالله و نو سره بسم الله ویلو دا غوی پکار دین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او داینه بعد بسم الله الرحمن الرحیم د قران کریم د شروع کې دونه مخکې مخکې پاګه آداب کې یو ادب دارې چی سو پوری خاص ایمرجنسی نی سو خاص ضروری حاجت نی نو بل کار بنکے بل شغل بنکے زکا چی دا اغا شغل لے چی دا دے دا پاسا بل شغل بل اتفاق کلی نشتا وما تکونو فی شانن وما تطلو منہو من قرآنن دا قرآن شغل خصوصا ذکر کردے دے میں چسو پورے دا قرآن دا درس و تدریس نہ نئے فارغ شوے نو پدے پرے مینس مینس کی حد تلوس کوشش برے دائی چبل کارو نکے او آداب کی یو ادب دام ذکر کی چ قرآن درس شروع شی نبیابا دا دا خلقو دا خبر دا وجی ختمے نا چ ہم سبق وے منس کے پکے یو خبر ہو کے اسے عام خبرہ بیا الگ سبق ہوئے بیا پک عام خبروں کے چسو پور ڈیر ضرورت نی دا انسان کلام او دا اللہ کلام دا دوارا بننے اوزے کے من غیر ضرورتن دا قید و سرد چی ضرورت نی او امام سیوطی بیا اتقان کے دالی کلی دی رنبنی جل کے صفحہ 106 قطع القراءت بمکالمت احدن یره یو تن سا خبر کی او دا غد خبر دا وجه نا قراءت کٹکے دا کاروائی جائز دو کنا خبر عام دا تا سر خبری کی تا لٹیلی پون رازی موبائل لے دا سر پاغی تا خبر کے دا قرآن دا درس پا میانس میانس کے دا کٹکے دا کار ٹک دیو کنا نا غد حلیمی پا حوالے سر دا ویل دی چھے پکار ندی مناسب ندی کسوک تپوس کی نہ پکار داری چ بل وقت کے تپوس کی پا موبائل ترجمی نہ کی گی دو نواز شریف او دا بے نظیر پاٹے والا داغ پیدایات او داغے پیدایات چلی گی پا موبائل کار کی خدا گی ضرورت تے بار ملکی دل تیرا پریدی نا بس چرے چاڑیر شوق دے ناغ دے راضی ہو کینی دے یار بل وقت کے تپوس کی بل وقت کے ٹیلی فون کی بل وقت کے رابطہ ساتھی خو لیکن دا چلا کا قرآن وی لکھی گی او پدے وقت کی یو خبر کول دا دا قرآن کریم دا آداب و نا خلاف تھا او کر قرآن سر متعلق خبر ہے ناد راشی کی دنی ورتا او ددے دا عزت دا خبر نہ یو خبر ہے دام ذکر کرے دا چھے کلا تا قرآن کریم کے خودا پاسے نہ دا بدا سے پرانستے نہ پرے دے بندے بے او دا دے دا پاسا با اس شے نک دے دا قرآن دا پاسا دا قرآن دا پاسا با نہ چشمیک دے نہ بچابیانک دے دا قرآن دا کم ٹکی چکم زے دی دا دے ٹکو ٹکو دا پاسا او دے عزت تے لکدا ریل چے دے تپائی چے دا دا دے دا پاسا قرآن کریم کے خودل او کنین او پا بالخ کے خودل کبل سنین پا جولے کے خودل خو پزمکا باندے قرآن کریم بنک دے ولا یوعو بالارض پزمکا بیدا سے نک دے او پاغے عزتونو کے او عزت دا قرآن کریم دام دے چھے قرآن با دا دنیا پا خبرو کے نے استعمالے چھے قرآن وے آیت وے او دا دنیا پا خبرو کے استعمالے مثلاً مثال ادا ذکر کرے دے یوتن تلاوت کی او پدے کے چکم دے موسیٰ را گئے او سڑے دے او موسیٰ دے نمے دے او غر آ گئے او دو تا ضرورت تے چہرہ کرا گئے نا خبئی نو دے پر امنس کی ہوئی جیت اعلی قدر یا موسی یار پخو اخبان موسی رالی دا سے بنا کہ یا چی طعام راغے وے کلو وشربو ہنی ان دا سے بم نہ ہوئے دا دا قرآن کریم پا بے ادبے کے راضی یو خبر مشہور دا ڈے رضی آتا یو خزوا وغیب خبر پا قرآن کو لے ابو الکلام آزاد دیو کتاب ترجمہ کرے دا المرأۃ المسلمہ مسلمان عورت داغے پاخر کے اگر رسالہ چکم دین و اثر گنڈ لے دا دغه واقعہ صحیح نہ دا او ککڑی نہ دے خنی دی کڑی پکار داری چی دے خبر کو لے سوزا مندری نہ آیا تنے وے او پائے کے دا پیغمبران نمونے پا تکلف سر ذکر کول لکم زی نرا لے کم زی تزی پا دے طریقے او انداز سر دا دے تذکرہ چی دا اگا مناسب نہ دا دا مفسرین لکلی دی آدابو کی یو ادب دارے چی قرآن با الٹن شروع کے یو خو دا معشومان و دا پارا چی داغی استعداد کم دے قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق دا سی ورتخی نا خو زان لخبر دا خو لیکن ان یر الحق والمہارتا دے خلق دا داخی چیز دیر خو ماہر یم پا قرآن کے اپلانی جے کہ اب پیز دے غیر الٹا انگریزے پا طور شروع کی قل اعوذ رب الناس قل اعوذ رب الفلق نا آخر کے جو الحمد طور رسی دا دا قرآن کریم بے ادبی دا دا عدم تعظیم دے دا قرآن کریم پاگ ادابو کی یو ادب دار چ قرآن کا لوین ویر بن کے آواز خیستہ کول زان لدی اخو محبوب دی لیکن داز جدا ویر ون تک شروع شی یا د ٹنگ ٹکور آواز سر مشابہت شروع شی نو علماء کرام وی چ دا ناجائز ویر اوم بن کے او د فساق و فاجران و خلق و غنطہ کے آواز چی سنگ گانا بجانا کے غیو چتی دا سے بنا کے دا ٹول ان ذالک کلہو زیغن دا کجروی دا صحیح خبر نہ دا آدابو کی یو ادب دار چی قرآن کریم با پا بازارونو کے نوائے دا خلق گردی بیارست و پیسے غواڑی بازار کے یو میلہ کے یو دے بل دے بسنو کے دا را قرآن بے دے بی دا او قرآن کریم دا با پا اغز ہے کہ نوے چھ خلقو ورطقو اگر نریخے او دا بیوقوب خلقو مجمع اغا موجود دا او فضول مجلسون شروع دی تزدی او ال تاغیو تقو اگر نگری اتو اتا چھ کم دین خبر رکے دا دیو جنہ دا تبلیغیان چھ گشت لڑشی نجی پا کہ وہ تداسی ہوئی تاسی ہوئی دا خپل کار پریدے دا گرانیز دیشے نبیا وزر خبر شروع کی چھ اگر ان خپل کار کی اوم دستال آدے ہوئی چھ او دا ماغو اگر دے ندقا فیدہ نکی او اسی دا قرآن کریم پا آداب کی یو ادب علماء دا لکی چی نرے نرے قرآن مچاپ کوا لکا دا امس شروع شوی دی چی پا یو صفحہ کے ٹول قرآن راوست رے پینزل سو پانو کے ٹول قرآن راوست رے عمر رضی اللہ تعالیٰ نو پا دے باندے پابندی لگو لے وا او دے ویلو چی عزم القرآن دا قرآن ٹکی لے غٹ غٹ صفا صفا غلی کا اسی کو علماء یو ادب ذکر کی چ قرآن کل ختم کی نبی شروع کا دے تبھی حال مرتحل دار ترمیزی پہ اور روایت کے راضی مثلاً ارسید من الجنت والناس تن بیا الحمد پکے ہو آیا الحمد للہ رب العالمین چچ د شیطان اگر تم کت شیچیر دکھ اخلاص کو حضرت اخلاص شو چگ تدا اگے چنا بیا شورو کو ماں اور علماء کرام الحمد للہ ترو سپور پدے عملم دے جو قرآن خلاص کی عرض ہے کہ تحقیق لا ترو صدارے نائی وسر الحمد ہوئی لیکن ابن قیم پدے رت کرے دے اعلام الموقعین کی اغوی چدا خبر بالکل غلط ارا دے اعلام الموقعین دا نوے کم نسخی چدی سلورم جلد دے 385 سفرا اغوی دا ترمیزی روایت خودے دا نبی نے تپوسش ایو الاعمال احب الاللہ کم عمل دا اللہ دیر زیاد پختے نو نبی علیہ السلام و تو فرمائل الحال والمرتحل چی ارسیدی نبی شورو کا نور پسی ابن قیم رحمہ اللہ لکی چی بعد خلقو دا دے حدیثنا دا خبر فہم تراوستلا چی اذا فرغ من ختم القرآن قرآ فاتحة الكتاب چی دا قرآن کریم ختم دے اوکن راش نه راشه سوره فاتحه په کیسه وایا درې آیتونه سره سوره بقره وایا نه داغه چې څنګه خپل دت دلته هم کچل کړل دي وا ذا لم يفعله احد من الصحابه دا کار په صحابو کې یو تن هم نه کړی او دې لګرستوم لیکل دي چې دا آیت د دې حدیث دا مطلب قطعاً نه دي قطعاً پکیری یقینا نه دا مطلب نه لري نو څه مطلب یې هغه مطلب دا جو کړی دي چې کله یو غزا ختم کې یو jihad ختم کې نو ورپسې فورن بل jihad ل تیاری کوا او بل jihad شروع کا خو بہرحال زمونږ علما د دې خلاف تحقیق کی او چې زمونږ علما سوي نه تر اوسه پورې علما دا نورم پاغي روان دي ابن قیم تحقیق یې دلته اعلان غرزولې دي خو حال او مرتحل د قران په آدابو کې علما کرامو د دې ذکر کړل دي دا هغه آداب دي چې علما او د قران بارکه د دې آداب لیکلي دي خو دا خو رستو خبرې دي خپل الله رب العزت د قران کریم آداب په قران کې ذکر کړی دي پاغه کې یو ادب قرآنی داره چې دې ته بغوګ دي واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحم توبه قران کریم طرف ته یی دا نه چې قران لستل کیږي او تشور کې یا غلی په توجه بل طرف ته او بلد اللہ ذکر کی والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا علیها صما وعمیانا عباد الرحمن یادی در رحمان بندہ اغدے چی در رحمان کلام سر اغو تعلقی دا سنگ دا اللہ بندر چی دا اللہ کلام سر اغو تعلق نشتا دا اے دیر زیادت نخی ذکر کردی دینا پائے نخو کی یو نخی دا ذکر کردی دا سورت فرقان کے والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا دیته چې کله در رب د آیاتونو پند او نصیحت ورکول شي نو دې ځان نه اړاند او کانو نه جوړي په بصیرت سره ای هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیره په بصیرت دی لګیا دي پړند ړونوالی کې نه دي مبتلا او پائے کہ قرآن دا ادبم ذکر کر دے الذین آتیناہم الکتابا یتلونہ حق تلاوتہی دا دے حق تلاوت بکی اسی تلاوت چراشی اسی ام تلاوت ہو امام احمد رحمت اللہ علیہ دا دینا مطلب دے عمل بالقرآن خو لیکن عمل بالقرآن اللہ غیر راضی چی تالے مانا درزی لیکن چی تے پا مانا نہ پوئے گن عمل با پسکے نو نه د قرآن لفظ مقصود دی با برکت شه دی لوی سعادت ته نیکی پخپل دی را خو اخری مقصد نه لري الفاظ د قرآن زکول نو معنا د قرآن زکول هم اخری مقصد نه لري چې څنګه الفاظ نه لري داسې معنا هم اخری مقصد نه لري اخری مقصد یې عمل کولی په قرآن کریم باندې او فایده به هغه څوک اخلي چې پاغه کې بصیرتی پاکه خشیتی پاکه د الله یری مسئولیت عند الله دا غمخه ته خشیتی خوف خدای لکه قران کې راځي عبرتن لئول الابصار فاعتبروا یا اول الابصار عبرتن لمن یخشا تذکرتن لمن یخشا دا د آی کسانو صفات یې بیان کړ چې د قران نه فایده اغستلی شي ورسره دا چې پدې کې با سوچ کی کپلا رزي ک کټ کې ملاستي د دو فکر بس غریږي په قران کې محمد ابن کعب داغه په بارکه دا رازي سوره زلزال او سوره قارعه اذا زلزلت الارض دا سوره او سوره قارعه طول شفا پا دے دو صورتونو کے صرف اغا سوچ کڑے دے فکر از غلولے دے تر دے چی دو سار بانگ یہ اوئے تہذیب و تہذیب کے داغن ادا خبر نقل قرآن والا با تکبر نکی کا تکبر یہ اکڑ قرآنی علم ولا اللہ نور کی ساصرف عن آیاتی اللذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق زبا اڑوم د فهم د آیات نا ان آیات یان فهم آیاتی د آیات و فهم نو ورکم چې چا کې لوی دا او د قران نبی لوی اکه قران و سرومی غچ لوی پکی تکبر پکی ناغه ته فهم د آیات نه نصیب کیږي. امام سیوطی د موانع ذکر کړی دي چرته به وایو ان شاء الله نه پائے کې په موانع کې لومبنه خبره دا ذکر کړی دا چې وفي قلبه بدعت چې د چا پزړه کې بدعت یعنی بدعت اعتقادي کې مبتلای ناغله د قران فهم نه ورکی. اغي باسی بوتان دی اجلالین لیکری دی بوتان دی او غیر الله بس دک خبره بئی او د قران فهم سره دا بدعتی تن نصیب کیږي. دړو منی نمبر باندې ذکر کړل دی بیا رستوی حب الدنیا کې چې څوک اختی د دنیا مینا کې دلم نور کی خواهش پرست انسان لم نور کی گناه کبیره باندې چکلکی نه دلم نور کی ضعیف التحقیق دی نه دلم نور کی روح البیان کی دی تفسیر حسینی کی ریبز دکا پورے دا پرواز دے دل دا قرآن فهم نور کی. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض فی بغیر الحق دا قرآن عظمت قرآن ذکر کردے او چه قرآن خپل دا قرآن عظمت ذکر کردے دا دیر پاس بلا خبر نشتا. اللہ قرآن کے دیتا خیر کثیر ویلے دے نو دیتے فضل عظیم ویلے دے نو دیتے فضل کبیر ویلے دے گورا ہر ٹکی سرا صفت ذکر کی یواز پا خیر نہ دا پریخے خبرا یواز پا فضل خبرا نہ دا پریخے کلا اللہ رب العزت ذکر کی یوتی الحکمتا من یشا دا قرآن علم اگا چالا ورکی چه خوخیشی دا حکمت نا مطلب دا قرآن علم میفزی نا دا میفزی را پاس ایم آیت نکلے یوتی الحکمتا من یشا دغی تا حکمت نا ہوئی حکمت وی لکھی گی دینی علوم تا قرآنی علوم تا یؤت الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرن کثیرن تش خیرنا خیرن کثیرن دیر لوی خیر بولا اللہ ورکی. او کل قرآن کریم کے راضی وکان فضل اللہ علیک عظیما تالے چرا قرآن در کڑے دے دا فضل عظیم دے او کل راضی وکان فضل اللہ علیک کبیرا تالے غٹ فضل در کڑے دے عظیم او کبیر فضل دلا در کڑے دے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا اللہ پیغمبران غور کی اول نمبر وانهم عندنا لمن المصطفین الاخیار الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا وکفا پہ قرآن کے نشتہ الحمدللہ وسلام علی عباده الذین اصطفا پیغمبران غور کی خو لیکن خط خلقو کے چی اللہ غور کرد اگے نخدار چی قرآن تکے ناستو. ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا منگ دا کتاب پا وراثت کے اگا انسانانو لور کے چیزا منگ خوخ دی منگ غور کرد ٹک دا پائے کے مراتب بیادری ذکر کر دی ناخر کے راضی دا غیت ذالک هو الفضل الكبیر نو معلوم اداش وکا خیر کثیر غواڑے فضل کبیر غواڑے فضل عظیم غواڑے بے دا قرآن نا تا تا اغا نا ملاوی گی. قرآن کریم دا سی او کتاب دے چی سبب دا اطمئنان دے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب دنیا فدے خلقو اسے زڑ لگا ولے دے اطمینان پی نشتا. آیت کے چرازی دو کافران نخی چی ذکر کی وطمئنو بالحیات الدنیا الت مفسرین دا مانا کی زڑے لگا ولے دے پجوان دا دنیا اطمینان اگی پا دنیا نشی حاصل ولے اگو چی سونا زیادی گی نو دونا بی اطمینانی زیادی گی صرف یودا اللہ کتاب دے نہ مال سے نہ دولت سے نہ گر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کے یاد کرنے سے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کو خوشحالی کے لگدا سے خوشحالی چکے اگر دنیا پا عہدہ بن کے اگر کتا تے د کارون گن تک مال درکڑی ناغت ویلو لا تفرح ان اللہ لا یحب الفرحین مستی مکوا خوشحالی ڈیرا مکوا لیکن پدی تو خوشحالی کولے شے چھے دا قرآن علم تعالی اللہ در کی قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحو ہوا خیر مما یجمعون و رحمت ربک خیر مما یجمعون ف دنیا کے چھے سدی دا طول را جمع کا دا اللہ دا کتاب نم آیت تاغا نرسی والذین آتیناہم الکتابا یفرحونا بما انزل الیکو دی خوشحالی گی قرآن کریم باندھے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام یو تپوس کو ایو آیت اعظم فی القرآن قرآن کے کم آیت دا ٹورنا عظیم ترین دے نہ اغور تپ جواب کی ہوئے لآیت الکرسی نو نبی علیہ السلام و طویل لے یعنی کل علم یا اب المنذر اے اب المنذر یعنی اے ابی بن کعب تا تد علم امبارک شی امبارکی و پدے ور کہچے امبارک شاہ خوشحالی ستا دارا اختر ستا دار شو قدر ستا دار دا خوشحالے سونا اسباب چی دی اگا ختمی دن کی دی ادا خوشحالی تا قبر توم رسی سبب دا ہدایت تے بے دا قرآن ہدایت نشتا او بے دا انابت ہدایت نشتا ویادی الیہ من ینیب ہدل للمتقین ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین داغ کتاب دے چھ مریضان یہ روخ کڑی دی مخ کے ناجوڑو پلار باندی نو لیکن اغیل استرگ ور کڑی دی خود نتے جو راہ پر عالم کے حاجی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا دا پد قرآن کریم سر شوی دی سبب دے شفا دے وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين سبب دا بشارت تے وبشرا للمؤمنين سورة النحل کے رازی دا مومن دا پار دا بشرا تذکرة للمتقین دا در پار ٹکٹ تے دا تذکرہ ٹکٹ دا متقیان دا پارا پکے نصیحت تے او کا برکت غواڑے ناغ پدھی کتاب کے لئے وَهَذَا كِتَابٌ انزلناه مبارکن فاتبعوه کور کے وایا کور با برکت شو جمعات کے وایا جمعات با برکت شو غم خادے کے چلو دار سو برکت برکت والے شو دا قرآن پا وجہ سربتو نیغ لار ترسی بے دا قرآن نا نیغ لار تاتا نشی ملاوے دے وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه او بینہ قرآن توی قد جاکم بینتن من ربکم وہدن ورحمہ دا سی کتاب چی دغ آداب دی او دے عظمت قرآن ذکر کرے دے نہ کم سے کم مسلمان لہو چی داغے ترجمہ ورزی. شیخ الاسلام لکھی ابن تیمیہ رحمہ اللہ خپل فتاوہ کے دویم جل کے او دو یا سفرا ومعلوم ان الامة مأمورة بتبلیغ القرآن وی دا خبر ارچا تا معلوم را چھ دا امت محمدیہ جیت حکم کڑے شوی دے چھ قرآن برسے ام بے لفظ رسے ام بے معنا رسے نبی تا وی دا حکم شوی دے او دا نبی رسالت رسولم داسو چی بلغو بلغ پسیٹ کے دارے بلغو ما انزل الیکا من ربکو دا برسے چی ما انزل الیکا من ربکو نور پسیغ صفاوی وَإِنَّ تَبْلِغَهُ إِلَى الْعَجَمِ قَدْ يَحْتَاجُ إِلَى تَرْجَمَةٍ لَهُمْ چی عجمیانو تا قرآن رسے دا بترجمہ خام خاغواری عجمیان مطلب چی عربنی فارسی بانانی پختانی ذکر قرآن پختنو لراغلے دے یا ایو الناس پختانو انسانان دی کنا یا ایو الناس قد جات کو میتا سو لراغلے دے انسان چے انسانی دے انسان بچی بس قرآن اگل راغلے دے ہر انسان لدا قرآن راغلے دے اس کا آغا عجمی ناغا پا قرآن نپوئی گی ناغا ترجمہ دا آغیز دا کول پکار دی او بیا وم جل کم دا مسئلے وضاحت سر ذکر کردے دا چھے دوم مخیم ہوئے و معلومن پاک جل کے ہم غدویم جل کے نرست وم جل کیوں بھی وہ میں نل معلوم ان کل کلام دا عمر چاہتا پتا رچ کل اوتن خبر کی نداغین مقصود معنائی لفظ نی لفظ خو ذریعہ دا معنا دا زدکڑے دا پارا خو بہرحال دا قرآن الفاظ ام دا سن دی دا قرآن الفاظ دا ام دین دے دا تعبد دے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ دا غو تفسیر دے فتح الرحمن دا اے پا مقدمہ کی لکلی دی چھ مانا زدکا خو اثر دا لکی که دزدہ نکرنو لفظ دا قرآن ام غنیمت تے خو ارادہ لرا چھ یرا زبر قرآن ترجمہ زدکو ما او دا قرآن ترجمہ کچھ زدکرنو اثر بیا دا عزم کوا چھ زبا پی عمل کوا ما دا خو عظمت دا قرآن چھ قرآن کم عظمت ذکر کرو دا غی تذکرہ منگا وکڑلا دا قرآن نا علاوہ پا نور کتابونو کے دا دے قرآن عظیم الشان دیر عظمتونا بیان شوی دی دا قرآن نا علاوہ خو اول حدیث تے دا نبی علیہ السلام دا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قرآن سر دیر زیاد تعلق ساتھو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دپا حکومت کے چے سون ازمکا قبض شوی وا دویش لاکا مربع میل ازمکا نو دا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا حکومت کے دا دین ڈبل قبض شوی وا یعنی 44 لاکھ مربع میل داغے وجہ مفسرین دا ذکر کی بے برکت القرآن دا عثمان ابن عفان دیر مینا و دا قرآن سرا چے شہید شو نعمی وین اسا سید لپس یکفیکہم اللہ باندے دا غیر روایت تے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تاسو کے غورا دا چاہتوی صحابو توی خیرکم لکا کنتم خیر امت اول صحابہ دی تاسو کے غورا صحابہ خو طول غورا دی خو پا غورو کے غورا من تعلم القرآن وعلمہ دا اغا سوک دی چی یاد قرآن استاد جوڑی گی ایاد قرآن شاگرد جوڑی گی صاحب القرآن اغا چاہتوی چی قرآن ورسرئی قرآن یاد کری دا قرآن پا مانا پوئی گی نہ پا قرآن بان عمل ام کی یقال لصاحب القرآن مشہور روایت چرازی نال تداغے پا وضاحت کے ملا علی قاری ملا علی خپل میرے علی عہدت ملا وی لکھے گی پخانے دور وئی و پدے نہ خپکے دل اس چاہتا مولا ہو آیا ماں تو مولا ہوئے مولا توہین کر دے دو ملا جلال دل و عالم نے ملا وطوی مدا سے ملا علی قاری اگر حدیث پر تشریح کی لکھی چچا من عمل بالقرآن فکأنہ یقرأہ دائما و ان لم یقرأہ چھے پا قرآن چا عملو کنو بس دیئے لولی کنی لولی نم لولی چھے پا قرآن عمل کی نو قرآن کریم لولی ومن لم یعمل بالقرآن فکأنہو لم یقرأہو وان قرأہو دائما او چھے پا قرآن عمل نکی او لولی یہ دیرہ نو بس دیئے نلولی او بیا دا آیت ذکر کرد کتاب انزلناہو الیک مبارک لیدبرو آیاته ولتذکر اولو الالباب ورپسی غوی فمجرد التلاوت والحفظ کہ صرف تلاوت دا قرآن درزی او قرآن پس جوڑ شوی نو دا جنت مراتب عالیت تا تا ننصیب کی گی دا چوی اقرأ ورتق ورتل پڑتا جا او چڑتا جا دا حکم چھدے دا یواز اپس سیبتا ندے چھپا مانے نپوئی گی دا یواز اگے عالم تم نرے چپ مانے پوئی گی دا اگے عالم و حافظ ترے چ عمل یہ پا قرآن باندھی نہ دت ابوی چورخی جبرا باندھے قراب اگ چاہتا وے سلف صالحین کے ہدایت کم دا مسئلہ دا چے قراب اگ چاہتا وے چے سوک بعد دا قرآن عاملان او صاحب دا ہدایت لکھی لأنهم كانوا يتلقونه بأحكامه صحابو چه با قرآن اغسطو نا احکام بے اغسطلو بیا بے پدے باندے عمل کو عقبہ ابن عامر روایت نقل کردے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اکثر منافقی امتی زما د امت دیر منافقان اغب کاریانی وی و قرآن یہ وا منافقان تذکرۃ الحفاظ کے دا روایت نقل لے نمونگ دا خبر اوکر لے چی دا قرآن ترجمہ دا یو اہم او ضروری عمل لے او شیخ الاسلام لکلی دی المطلوب من القرآن فهم المعانی مقصد دا قرآن اگا فهم المعانی دے دا شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمہ اللہ فضائل قرآن کی ام لکلی دی ادنا مرتبہ دارا چی الفاظ درزی ورپسی مرتبہ دارا چی ترجمہ دل درزی مطالب سمیت مطلبن سرب قرآن کریم زدکے ادانوی چی قرآن مزدکو اور قرآن ترجمہ مکو المطلوب من القرآن فهم المعانی چی داد شوا فالحافظو لیس من اہل العلم والدین اسی حافظو چی علم وسر نشتا ناغوی اہل العلم کیم ز نشمارم اہل الدین کیم نشمارم مجموع فتاوی دریم جل کے دا مسئلہ غلی کلی دا قرآن کریم دا دے ترجمز دا کول دا ذکر ضروری عمل لے چی دا اللہ خبری دی دا نور سچ مونتا پا نظر راضی دیتا مخلوقات وی لکی گی کپا نظر نرازی نا ام مخلوقات دی فلا اقسمو بما تبصرون وما لا تبصرون خو قرآن کریم داد اللہ نا راوت دے ما تقرب متقرب الى اللہ عز وجل بافضل مما خرج منه یعنی القرآن کتد اللہ نزدیکت غاڑ دے قرآن نا سیوا بل حس نشتا چیغتا اللہ تا نزدیکی دا ابن اسیر رحمہ اللہ پل کتاب کی روایت نقل کر دے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ دا زنگل امزری صحابہ کرام حالات تی پائے کہ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا معلم دا قرآن و اہل الصفہ جیتا با قرآن دخو مسجد نبوی کے چکم خاص ڈپا جوڑا دا وسم دا ڈپے شکل لے پدے چکم طالبانو دا قرآن دا اغے استاد چو عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقہ داوا رست دا صحابہ کرام طریقہ داوا چی او وطن بے فتح کو ملک بے فتح کو نور پسے بے دا قرآن ماہرین لے گل چی کنٹرول کریشی شام چکل مسلمانانو فتح کو نو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام علیکم چشام تدان رسوا او معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسر ملگرے کو ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیو جماعت دیل جوڑ کو لیعلم الناس القرآن بالشام چیز شام کے خلق تا قرآن خے اور دین پویا والا ورکوے دا عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رامخ کی چمون خبر اکڑا دا علی صفہ استاز دے حمس کے دے رکا چی دلتا بخلقو تا قرآن خی ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے دمشق تا دا قرآن خیا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے فلسطین تا دان رسو قرآن خیا دا مسد الغابہ درم جل کے ابن الاسیر دا خبر نقل کرے دا گویا مطلب دا چی دا قرآن کریم خدمت او دا بنیادی شعر صحت اللہ دے لدر کرے دے مصنف دا ابن ابی شیبہ اگر ضحاک بن مزاحم قول نقل کی لولا تلاوت القرآن لسرنی ان اکون مریضا کر قرآن کریم تلاوت نوے نظما دا کو قرچ زر ناجوڑا وے زغو صحت دا قرآن خدمت لگوارا ما مصنف دا ابن ابی شیبہ دیار لسم جس کے دا عقیدہ قول نقل کرے دے او دا نبی علیہ الصلات والسلام معاملوں دا قرآن والا سر لگا جدا گون تک وا دے ابن جارود چکم منتقالا پاگے کے نور کتابوں کے مشتے دا روایت صحیح روایت تے چکل احد کے شہیدان دیر شو نبی علیہ السلام بدود و پیو قبر کے او پیو کفن کے راجمہ کول او خخول نبی تا دا غیب علم خنو نو دا بے وی و سرا پخپل به کې خود مړي ايهم اکثر افضل للقران چې دې کې قران کریم باندې سوک زیات پويږي دا دوجي دا په یو قبر کې خخومه دې دوه کې کم یو خپو دي نه چې اشاره وو سره کې دا کده غم حالت اشاره وو ته صحابه کړ چې دې ناغه به رټول نه مخ کې په لحد کې کې خود گویا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د صاحب د قران سره د خادم د قران سره ډیر مینه ساتله او چې کلا یو انسان مینه د قران سره ساتینی چې چا سره د چا مینه نه نبی خبرېم ډیر کی او داغه په تذکره مړیږي نه داوند دا عثمان رضی الله تعالی نو قول له هغه وی که زمونږ د ازړونه پاک وي نو مونږ با ما شبعنا من کلام ربنا مونږ به در رب په کلام چرتا نه مړیږو مونږ دو نظر ماړو شو په قران په یو آیت اورېدو سره ماړو شو یعنی بور شو او صحابه کرام وی دا عثمان رضی الله تعالی عنہ وی چې اوسه هغه خپل عاجزی کی تواضع کی کزه مونږ زړه پاک وي پاکه وزړو ځکه هغه نه دی مړ شي په کلام در رب سره دا شیخ الاسلام لیکلی دی فتاوا کې او دا حیات الصحابه کې مولانا محمد یوسف کاندہ لوی رحمہ اللہ ام دا خبر نقل کرے دا ورسلا آگا بیا لکی چھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوی چھے زخو دا دیر بدا گنم ان یاتی علی یومن لا انظر فی المصحفی چھے دا سے ارز اگر پورو لگی چھے زر قرآن کریم سے خدمتو نکریشن قرآن تو انہ گورم او چھے کل اوفات کے دو نو ډېر زیات د نظر د وجنه یعنی د ممارست د وجنه د استعمال د وجنه هغه مصحف د عثمان رضی الله تعالی عنہ بالکل شلېدل امام سیوطی او کتاب دی پای کې لیکلی دی الکنز المدفون دا غینوم دی ډېر خولي کتاب دی یو جل کې د قیمتي معلومات دی پکې ګډوډه قسم قسم خبرې دی پکې ناغه او روایت نقل کړي چ خلق سلور سيزونه غواړي چا به کمزې ملاويږي من اراد صاحبا فالله يكفيه ملګری غواړي معاون غواړي نه الله ولا بسته عليه الصلاه بكاف عبدا ومن اراد مونسا فالقران يكفيه او کزان لا مونس غواړي داس خاص دوست غواړي چې د سره انس او مینا محبتي نه بس قران دې ومن اراد کنزا فالقناعت تکفیه که خزانه غواړي نه قناعت دل کافی دی کار سونه مالدار شو چې قناعت نشتا نو بیا بنور مخکزي او که قناعت پیدا شه نو بس داشته دل ډیر ده ومن اراد موعظه فالموت یکفیه او که وعد او نصیحت غواړي نه مرګ دل کافی دی او که څوک پدې سلورم نی خوشاله او پدیم نردا کیږي فن نار تکفیه نور ولا کافی دی تا او په جهنم کې سمشي دا د امام سیوطی خبره وا چې هغه نقل کړی دا د دې کتاب 423 صفحه صحابه کرام چې کله دا اهمیت د قران معلوم کړو نه په یو یو صورت یې میاشت نه کلونه لګولې دي موتا کې موتا د امام مالک پائے کی روایت تے مسوا کے امشتا عبداللہ ابن عمر اتکالا عبداللہ ابن عمر اتکالا پا صورت بقرہ باندے لگو لی دی تش یادول نا یادول خود غبی نے غبی سڑے بے پا دو میاشتو کیوں کی پا یو میاشت کے بےو کی دا اتکالے چے لگو لی دی کلونے لگو لی دی اتکالا کے خنن سوا ملا پاری گی گی او هغه یو سورت بقره باندې اته کال لګول دي خو سبه پکې زده کول کنه ډېر علوم پکې نسیز د کول حافظ ابن حجر رحمه الله فتح الباری کې لیکي چې دا اته کال په دې کې تخصص کو سپیشلیستی کولا کمال حاصلو اسباب النزول یې معلومه ول د دین احکامات رو باسل او که نور سنی